coś do czytania? Ach, czyta pan w moich myślach. I chciałam pójść do InMedio i Lilej. Tak. Po najlepszą prasę, życie gwiazd, porady, horoskopy. Tak. A dla męża? A dla męża dwa razy więcej punktów Payback. Odwiedź InMedio i Lilej i zbierz dwa razy więcej punktów za książki i prasę. Za wszystkie zakupy zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, Pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 maja, minęła 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli Rosja zagrozi wyborom na Ukrainie, nie będziemy mieli wyboru. Prezydent Obama ostrzega Moskwę przed ostrzejszymi sankcjami gospodarczymi. Tragiczna w skutkach lawina błotna w Afganistanie. Cała wieś zniknęła z powierzchni ziemi. Setki osób uznaje się za zaginione. W Warszawie po lewej stronie Wisły katolicy dziś pościć nie muszą, ale na Pradze? Owszem, o dyspensie, która podzieliła stolicę, już za moment. Prezydent USA po rozmowach z kanclerz Niemiec ostrzega Moskwę. Jeśli Rosja nie zmieni swojej postawy w kwestii Ukrainy, sankcje zostaną zaostrzone. Kluczowa będzie postawa Rosji wobec zbliżających się wyborów prezydenckich na Ukrainie, stwierdził Barack Obama i zagroził, że kolejne działania Zachodu będą dotyczyć poszczególnych działów rosyjskiej gospodarki. Kolejnym krokiem będzie zaostrzenie reżimu sankcyjnego i objęcie nim poszczególnych sektorów. To, o czym rozmawialiśmy, to pozostawienie możliwości dyplomatycznego zakończenia sporu. Jeśli jednak zobaczymy, że niepokoje i destabilizacja będą postępować tak, że zagrożą wyborom, które mają się odbyć 25 maja, nie będziemy mieć wyboru i będziemy zmuszeni wprowadzić poważniejsze sankcje. Także Angela Merkel stwierdziła, że Unia Europejska jest gotowa zastosować szersze sankcje sektorowe. Rosja tymczasem żąda pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Te obrady jeszcze dziś, a rosyjski wniosek związany jest z sytuacją na wschodzie Ukrainy. Ukraińskie siły rozpoczęły rano operację antyterrorystyczną. Wieczorem pełniący obowiązki prezydenta Aleksandr Turczynow poinformował, że wszystkie posterunki separatystów i miejsca, z których strzelano wokół Słowiańska, zostały przejęte przez armię. Samo miasto pozostaje otoczone. Aleksandr Turczynow powiedział, że ukraińskie oddziały walczą z najemnikami z innych państw, terrorystami i przestępcami, którzy biorą zakładników, zabijają i katują ludzi i z bronią w ręku zagrażają terytorialnej jedności i stabilności Ukrainy. W czasie operacji na obrzeżach Słowiańska dwóch ukraińskich żołnierzy zginęło, a 7 zostało rannych. Dziękuję wszystkim bohaterom, którzy odważnie bronią swojej ojczyzny. Wieczna pamięć tym, którzy zginęli. Pełniący obowiązki prezydenta dodał, że operacja nie przebiega tak szybko, jakby chcieli Ukraińcy, ale bazy terrorystów są w gęsto zaludnionych miastach, a oni sami chowają się za plecami ludności cywilnej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Tragiczne doniesienia z Afganistanu. 350 osób uznaje się za zaginione po tym, jak lawina błotna zmiotła z powierzchni ziemi całą wieś w prowincji Badakhshan w północno-wschodnim Afganistanie. Służby ratunkowe przyznają, że najpewniej wszyscy zaginieni nie żyją. Uratować udało się zaledwie 7 osób. Lawinę błotną wywołały obfite deszcze, typowe dla tej pory roku w Afganistanie. Dla katolików w Warszawie to sytuacja dość niezwykła. Wierni po prawej stronie Wisły powinni dziś pościć jak w każdy piątek, ale ci po lewej stronie mogą bezkarnie grillować i jeść mięso. Ten nietypowy podział związany jest z dyspensą, której na 2 maja udzielił kardynał Kazimierz Nycz, ordynariusz archidiecezji warszawskiej, a rzecznik kurii ksiądz Przemysław Śliwiński przyznaje, że to w związku z długim majowym weekendem. Przede wszystkim to jest czas, kiedy ludzie wyjeżdżają na różnego rodzaju majówki, spędzają wspólnie, rodzinnie czas, żeby jakby wyjść naprzeciw oczekiwaniom, że jednak spędza się czas przy grillu. Ksiądz kardynał zdecydował, żeby udzielić właśnie takiej dyspensy. A po drugiej stronie Wisły biskup warszawsko-praski arcybiskup Henryk Hoser takiej dyspensy nie wprowadził. Na rezygnację z postu pozwolenie mają dziś też wierni diecezji gnieźnieńskiej, częstochowskiej i gdańskiej oraz mundurowi, bo dyspensy udzielił biskup polowy. To był serwis Trójki. Jak ostrzega IMGW, tej nocy na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, a także na Dolnym Śląsku możliwe przymrozki do minus 2, a przy gruncie nawet do minus 6. Generalnie noc zimna na północy, w centrum 4 powyżej zera, na południowym wschodzie do 7 stopni. Jutro ciąg dalszych chłodów i nietypowo, bo najmniej na termometrach we Wrocławiu, tylko 5 stopni. Łódź 9, Katowice 10, Zielona Góra, Kraków, Lublin, Białystok i Gdańsk 11, Warszawa, Olsztyn, Bydgoszcz i Poznań 12, w Rzeszowie i Szczecinie 14 stopni. Słoneczna pogoda wróci dopiero w niedzielę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra. Grace Kelly. Najtrudniej jest zagrać siebie. Psychologia. Jaki jest sens wybaczania? Sylwia Hutnik. Jak mnie wychowano? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 26 kwietnia do 4 maja w Tarnowie. Projekcje konkursowe, kino młodego widza, studio Munka, wielka majówka z muzyką filmową, wystawy, spotkania z twórcami. Na festiwal zapraszają Tarnowskie Centrum Kultury oraz główny partner festiwalu Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sopotu, z Polskiego Wybrzeża, 2 dzień maja, 1683 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Jak już mówiliśmy, 7 piosenek obroniło pozycję sprzed tygodnia, między innymi ten Bruce. Na miejscu 30, Frankie Fell in Love. No a teraz... A, Mariusz. Tak, to będzie nowość dzisiaj. Asystentem moim jest dzisiaj Mariusz. Coś sobie mniej radzi dobrze niż Kasia ostatnio, ale będziemy się starać. Proszę się przedstawić. Nazywam się Gosia. Bliżej mikrofon. Gosia. O, dla wszystkich informacja. Mikrofon bliziutko, tak jak ja trzymam. Gosia, pozdrawiam. Pozdrawiam swojego męża Jacka, który jest teraz za wielką wodą. O, może nas słyszy? Słyszy, na pewno słyszy. O, i teraz dobrze było słychać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To będzie ta nowość. Linkin Park. Guilty All The Same na 29. Yeah. strzałka, a do tego herbata z cytryną i z konfiturą. Fantastycznie idzie. Guilty All the Same, Linkin Park na 29. Mariusz? Taki chłopak z zakładką dzisiaj będę wieczorem. Kogo pozdrawiamy? Dobry wieczór. Nazywam się Agata Kopeć i pozdrawiam mojego brata Jakuba Kopeć i moją całą rodzinę, która spędza majówkę w moim rodzinnym mieście Kruszwica, w szczególności mojego wuja Tomasza Marcinkowskiego jeszcze. Pewnie wszyscy słuchają Trójki. Tak. Fajnie, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Carminade, to było dzisiaj na obiad. Formidable, Stromae w tym tygodniu na 28. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Z Belgii, Stromae, Formidable. 4 tygodnie na liście, to też całkiem niezły wynik, ale dzisiaj minus 3 na miejsce 28. Mariusz? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę o imię i nazwisko. Najpierw imię nawet może. Paweł Ciepciński z Gdańska. Kłaniasz. Znane mi nazwisko. No, słuchasz Trójki. Tak, słucham Trójki, bardzo lubię. Chciałbym pozdrowić moją mamę Różę, która teraz słucha Listy Przebojów w domu, obecnego tutaj mojego tatę Janusza oraz wszystkich fanów Listy Przebojów programu trzeciego, którzy co tydzień komentują na Facebooku. A ta koszulka to z jakiegoś powodu szczególnego? Tak, to jest z ostatniego koncertu Artura Rojka, który odbył się w gdańskim parlamencie. A na którym dzisiaj Artur, jak pan myśli? Chciałbym, żeby był na miejscu pierwszy. Przekonamy się po 22. Dziękuję bardzo. No chyba nie może być inaczej, albo na pierwszym, albo na drugim, ale nie będę zdradzał. Dzisiaj mamy czarnego konia, kto wie. To teraz Pet Shop Boys i Example Thursday. Prawie nie dowiera, a jednak 3 tygodnie i 2 oczka do góry na 27. It's Thursday night. down memory lane, but you're never gonna feel the same. But you're never gonna take the blame. Change your name, now you out the game. So you head outside, feel the rain. Something in your brain can't break the chain. Same mistake again, fake the pain again. Day to day, you cry, wakey, wakey now. Holy cow, you're in doubt. You left and now you feel down. Your heart lies back in that town. So creep back in, don't make a sound. Or lose your crown again, sleep around again. Tell your friends that you're proud. Or ask yourself what you really want from life. Don't follow that crowd. I've never tried to make you walk into the deep end. And now I find myself awake for all the weekend. I never tried to force that Sunday morning creeping. I want to stay, but I must roll that boat. It's Thursday night, let's get it right. Jest 20.17, wyjątkowo zimny maj, lista przebojów z Sopotu, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, w niedzielę ma się poprawić pogoda, będzie nam się dobrze wracało do Warszawy. Pet Shop Boys na 27, Mariusz. Kolejni goście w liście, dobry wieczór. Dobry wieczór, nazywam się Karol i pozdrawiam brata Konrada i rodziców. Rodziców, czyli mamy, która stoi obok ciebie również. Tata też. I tatę. Gdzieś. Tata też tu jest, spaceruje po Sopocie, pozdrawiamy. Mama, kogo jeszcze pozdrawia oprócz taty? A, rodziców w Warszawie, brata Sebastiana i jego dzieci w Warszawie, Huberta i Maję i jego żony. Ale co, warto było przyjechać do Sopotu mimo takiego zimna? Warto było, zawsze jest warto. Takie odpowiedzi lubimy, prawda? Sebastian, pozdrawiamy serdecznie. To będzie nowość na liście na 26. Misiek zaspał. Kiedyś było pan Janek na mikserze śpi. Lazaretto, Jack White na 26. We'll be right back. Grupa Kansas grała taką muzykę w latach 70. Jack White, Lazaretto, w tym tygodniu nowość na miejscu 26. Mariusz. W studiu goście. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Państwo po raz pierwszy w Sopocie? W tym miesiącu, ale z mężem mojej koleżanki. Chcielibyśmy koleżankę pozdrowić i mojego męża. A pan kogo pozdrawia? No, wypada mi pozdrowić męża mojej koleżanki. Właściwie to już mnie się pogubiłem, ale Bartek, pozdrawiamy. Państwo może poznali po głosie Joasia Mielewczyk, Christian Hanke, autorzy naszego audiobooka. Pochwalcie się. Od razu mamy pytanie, czy ta audycja zawiera lokowanie produktu? Tak, oczywiście. Dziękujemy. To w takim razie pozdrawiamy wszystkich, którzy kupili naszą płytę Krok po kroku z Trójką, Sopot. To jest przewodnik po Sopocie. Podobno się fajnie z tym spaceruje. Polecamy u Eli w sklepiku Walędziku obok. Łącząc się z tymi wszystkimi, którzy zmarzli w kolejce. No i mamy w prezencie jeden. Wspaniały. Dla mnie. Z Markiem. Z Markiem na płycie. A, okej. Okay. Bo Marek jest niekwestionowaną gwiazdą tej płyty również, ze wspaniałą powieścią na temat pewnej artystki, której teraz nie zdradzimy nazwiska. Proszę posłuchać, bo warto. Też było tak zimno wtedy w Sopocie. Ona strasznie chuchała podobno, tak? Tak, tak, tak. Krystian, możesz wstać? Nie ma wyższego, większego chłopa na Myśliwieckiej 357. To właśnie jest Christian Hanke. To dla ciebie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Krok po kroku z Trójką, Sopot przewodnik. Polecamy. Cudownie zrobiony. No i dosyć tego lokowania produktu. My musimy wracać do roboty. Dream Theater, The Looking Glass. Będzie grzałka na 25. Standing. Zespół Thin Lizzy grał taką muzykę w latach 70., ale mnie się może wszystko z 70-kami kojarzy. Dream Theater, The Looking Glass na 25. Mariusz. Czemu taka zdenerwowana? No bo pierwszy raz w radiu i z chrypką. Ale w radiu chrypka dobrze brzmi. A, no to się cieszę w takim razie. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy Mateusza i Agatkę z Krakowa. Całą naszą grupę ze studiów, ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i z AGH-u też pozdrawiamy, jak musimy, i moich rodziców z Sanoka i siostrę Sabinę i Weronikę. No jeszcze mamy dużo ludzi, ale nie wiem, czy mamy czas. Nie, i Paulinę i Krystiana, którzy z nami przyjechali. To już tyle, dziękuję, dziękuję bardzo. I życzymy zdrowia. Oczywiście, chrypka w radiu. To będzie piosenka o tym, że jutro w Szklarskiej będzie padał deszcz. Tutaj nie, figowe liście Grzegorz Turnał na 24. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, nam majstrów klną. Figowe schną, liście, liście schną. Drży w posadach, niebieski strop figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc krzmot i błysk. Leczyna odpył z bezdroży dróg Boży. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kniotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Pan Marek zajęty, rozdaje autografy. Teraz na książce coś pisze właśnie. To Grzegorz Turnał na liście przebojów programu trzeciego w notowaniu 1683 prosto z Sopotu. Figowe liście, bez zmian, na 24. A w naszym studiu kolejny gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam na imię Michał. Jestem tutaj w Sopocie i po prostu tak do kondycji biegam dużo, nie ukrywam. Masz tu ze sobą jakieś trofea, widzę. Tak. To są moje trofea, które już od wielu, wielu lat biegam. Mam o zdrowie, bo to, co się w życiu... Maraton Dbam o zdrowie Łódź, 13 kwietnia. Tak, to się odbył niedawno. A tutaj mam medal srebrny, pokażę. Nie wiem, czy będzie dobrze go widać. Tak, do drugiej kamery. W radiu doskonale widać. Do drugiej kamery. Który wywalczyma Piotrkowskiej nie dzięki sobie, ale też ludziom, którzy mnie dopikowali. No i przede wszystkim pozdrawiam kolegów, którzy dzisiaj nie mogą być w Sopocie. Pozdrawiam z Łodzi Łukasza, Jimiego, którzy na pewno słuchają po Radia Trójki. No i siostra, która jest tutaj. Warto przyjrzeć na takie audycje radiowe, szczególnie jak prowadzi Marek Niedziecki, bo to jest naprawdę... Widziałem na kilku wyciszamy, wyciszamy. Mariusz. To się wytnie. Słabo tu dosyć słychać, musisz jednak z tamtej bardzo. Strony. Z tamtej strony bardziej. No właśnie, to będzie Katarzyna Groniec. I Michał, ja cię poproszę, żebyś była do końca, bo tam to kichnięcie będzie na 23. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Byłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Lecz mnie nikt nie pokochał, czy wiesz? Bo ich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. No to niestety musisz Mariusz kichnąć. A, psik! Mariusz dzisiaj kicha od samego rana. Katarzyna Groniec na miejscu 23. Najpierw była nastawiona sceptycznie, a teraz chcę kogoś pozdrowić. Słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Agnieszka. Czemu się bałaś najpierw mówić przez radio? Oj tam. Trochę się wstydzę. Ale już jest okej. Chciałam pozdrowić bardzo serdecznie moją rodzinę, którzy teraz siedzą w matłaku. To jest moją mamusię, tatusia, siostrę, szwagra oraz moje dwie siostrzenice, Olcie i Ildzie oraz mojego Adasia, to też siostrzeniec. I oczywiście znajomych moich siostry i szwagra, które też tam siedzą, to jest Zosia i Jarek. Poszło. Pozdrawiała Agnieszka. Dziękuję bardzo. Przypominam, że nie tylko dzisiaj lista stąd z Mąciaka, ale przede wszystkim jutro z Kulturalnej Plaży audycji od samego rana, od 9:00 aż do godziny 19:00, dobrze mówię, 18:00 na pewno. Proszę nas słuchać i proszę odwiedzić jutro Kulturalną Plażę w Sopocie. Pustki dla, no, dla Nogasia na 22:00, niech będą. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. No i kto by pomyślał, oczko w dół na miejsce 22, 6 tygodni na liście się wydawało, to pustki. Mariusz. Pozdrawiamy kogoś? Pozdrawiamy. No tak. Kogo pozdrawiamy? Chciałam pozdrowić mojego męża Marka, syna Tomka i Pawła z Kartuz. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych. Ale kto pozdrawiał? Kto pozdrawiał? Basia z Kartuz. O właśnie, Basia z Kartuz pozdrawiała. Misiek, lecimy. Pocisk, Waglewski, Fiszemadę, bo to minus 2, 14 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 21. Czarny pocisk, mówię o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę, na koszulę kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie w czyste białe światło, nucąc drzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy dom mój, każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioł. Waglewski, Fiszemadę pojawił się jeszcze dzisiaj raz, a to pocisk w tym tygodniu na miejscu. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Widzę, 21. Mariusz? Tak jest, pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Jastrzębia Zdroju, a szczególnie tatę i Edytę z Jastrzębia. Mariusz i Paulina. To będzie prawie tak jak 30 lat temu Moonlight Shadow, czyli Sailing My Goldfield. 4 tygodnie na liście, 20 obroniona dzisiaj. Goldfield, 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 20, tak jak tydzień temu. Mariusz? Jutro pożegnujemy, teraz pozdrawiamy. Niczym siostry Bronte, nierozłączne ja z Anielką. Moją siostrą pozdrawiamy gorąco jedyną niepowtarzalną mamę z Turku. Mamo, kochamy cię i tęsknimy. Turek. Byłem pewien, że to wypadnie dzisiaj poza listę, ale lista jest nieprzewidywalna i to jest dzisiaj 7 do góry, 8 do góry. Z 27 na 19. David Bowie, I'd Rather Be High. David Bowie w tym tygodniu, trzeci tydzień na liście i na miejscu 19. Mariusz? Tak, pozdrawiam ludzi Fundacji Hospicyjnej z Gdańska i cały Sopot i Piotra Barona. Kto pozdrawiał? Paweł. Paweł pozdrawiał Piotra Barona. Dołączamy się do pozdrowień, prawda Marku? No, oczywiście, najbardziej. Piotrek dzisiaj pracował z Warszawy, drugi Piotrek pracował z Warszawy i dojeżdża do Sopotu. Stelka dotarł? Nie ma, jeszcze się nie odmeldował. To jest YouTube Invisible, 12 tygodni na liście, dziś na miejscu 18. Ordinary Love. Nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że będzie w następnej godzinie. Za 17,5 minuty 21 to U2 Invisible na miejscu 18. Mariusz?

Michael, Going to a Town w tym tygodniu na miejscu 16. Mariusz. Jesteśmy na liście i pozdrowienia dalej. Słuchamy, kogo pozdrawiamy. Dobry wieczór, Alicja z tej strony. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich fanów zespołu Riverside oraz wszystkich pracowników programu trzeciego i pozdrawiam również wszystkich w Żninie, w moim rodzinnym mieście. Koncert był fajny w Trójce, co? Bardzo. A Riverside za chwilę, a na razie Kings of Leon, 7 tygodni na liście, 3 do góry na 15, Tempo. Of Leon. 7 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 15. Mariusz. Chyba najmłodszy słuchacz dzisiaj będzie pozdrawiał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Janek. Kogo pozdrawiasz, Janku? Tatę Jarka i siostry Marysię, którzy nas słuchają w domu. Pani jest z Jankiem? Tak, jestem jego mamą. Mam na imię Kasia i pozdrawiamy całą naszą rodzinę i przyjaciół biegaczy i bardzo się cieszymy, że przy kolejnej wizycie Trójki w Sopocie udało nam się znowu dotrzeć na antenę. Udało wam się dobiec do Trójki. To ja skorzystam z okazji. Pozdrowienia będą do Warszawy. Filip Zapustna, słyszysz mnie? Miłosz Zapustna, słyszysz mnie? Tata jest w Sopocie i na pewno przywiezie wam fajne prezenty z nadmorza. Ojciec Waglewski Fischer-Made w tym tygodniu na miejscu 14. Synu, ubierz najlepszą koszulę, wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub, pomóż stać,